าทำบ่อยๆเข้าทำนิดๆหน่อยๆพอเหนื่อยเพื่อพอเบื่อก็วางอยู่ไปยืมมาชักสงสัยว่าวิธีนี้ถูกหรือเปล่าทำมานานแล้วไม่เห็นเกิดไฟสักทีแล้วก็อาจจะเลิกไปเลยแล้วก็ไม่ใช่อันนี้เรียกว่าเสียดายตัวเองแต่บางคนนี่ไม่เอาแค่นั้นก็ยังเที่ยวบอกคนอื่นว่าโอ้ยเรื่องนี้งมงายหรอกฉันก็เคยทำโอ้ยทำกับที่โน้นที่นั้นก็ทำก็ไม่เห็นเป็นไฟสักทีหรอกคืออย่าไปเชื่อเขาเลยอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นเราต้องทำให้สม่ำเสมอไม่ใช่ว่าทำมากไม่ทำมากมันไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างในบทสวดในว่าทำมั่งไม่ทำมั่งไม่ใช่มังคลังไม่ใช่นางเสือสวดมนต์นี่ครับแต่งเองจำไว้ทำมั่งไม่ทำมั่งไม่ใช่มังคลังเป็นอัปมังคลังการทำทุกวันทุกวันทุกวันมันจะเกิดผลแน่รับรองแต่ถ้าทำทุกวันพยายามติดตามผลอย่างเช่นเอาแบบวิทยาศาสตร์เลยในเมื่อคนจำนวนมากนับถือพระพุทธศาสนารวมถึงผู้มีสติปัญญาหลายๆท่านเอาสูงสุดในเมืองไทยถึงพระเจ้าอยู่หัวเป็นพุทธมามกะในอดีตมีคนทั่วโลกจำนวนเท่าไหร่หลายร้อยล้านคนพันล้านคนที่เชื่อในคำสั่งสอนพุทธเจ้าว่าเป็นระบบการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบสามารถนำมนุษย์ออกจากความมืดไปสู่ความสว่างออกจากความทุกข์ไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเรารู้สึกว่าสมมติฐานว่าการทำสมาธิทุกวันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างน้อยที่สุดเป็นสมมติฐานที่ว่าพบฟังได้ผู้ที่น่าเชื่อถือจำนวนมากทีเดียวที่ยืนยันเพราะฉะนั้นเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราปฏิเสธสิ่งที่ผู้รู้จำนวนมากได้ยืนยันก็ผิดหลักวิทยาศาสตร์กลายเป็นงมงายไปแต่ไม่ใช่ว่าจะเชื่ออย่างเดียวอย่างดีแล้วก็โอเคเราก็จะลองตลอดพรรษาหนึ่งอันนี้ตอนเข้าพรรษาถึงออกพรรษาเราจะทำวัดสวดมนต์เล็กๆน้อยๆนั่งสมาธิทุกวันเราจะบันทึกประสบการณ์ในการทำสมาธิและในชีวิตประจำวันว่าเกิดอะไรขึ้นไหมมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมทั้งในความรู้สึกภายในอย่างเช่นความโกรธความโมโหความรำคาญความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านเป็นต้นมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมและความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสามีภรรยาคนรอบข้างคนที่ทำงานมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมแล้วก็ปั่นถือไว้ไม่ต้องเชื่อหรอกแต่ว่าต้องให้เวลาสักน้อยหนึ่งอย่างน้อยสักสองสามเดือนถ้าสามเดือนแล้วสรุปดูแล้วจากการบันทึกจากอะไรสรุปแล้วว่าไม่เกิดประโยชน์แม้แต่นิดเดียวก็เลิกได้ไม่เป็นไรไปนับถือศาสนาอื่นแต่ถ้ายังไม่ให้โอกาสพระพุทธเจ้าแล้วมันรู้สึกแหมมันเสียได้โอกาสนะคนเรานี่มันไม่ค่อยจะเก่งในการบริหารเวลาก็ประมาทในเรื่องเวลามากมันก็ไม่ค่อยจะเห็นความสำคัญคือเสียเงินมากเท่าไหร่ก็เป็นแค่เสียเงินแต่เสียเวลานี้ก็เป็นเสียศูนย์หนึ่งของชีวิตต้องมาว่าเสียเวลาน่าเสียดายกว่าเสียเงิน ม่ให้เสียเงินนะแต่ว่าผมว่าเสียเวลาสำคัญกว่าเพราะว่าเวลาคือชีวิตชีวิตของเรามีอะไรนอกเหนือจากเวลาแต่เราทำยังไงเราจึงจะบริหารเวลาเราจะใช้เวลาไม่ให้เวลาใช้เราในการปฏิบัติธรรมผู้ที่เอาจริงเอาจังท่านก็พอใจผู้ที่ไม่เอาจริงเอาจังก็ไม่ค่อยจะพอใจนักวิทยาศาสตร์จะสรุปยังไงสรุปเอาเองในที่สุดแล้วมันต้องอยู่ที่เราอยู่ที่เราทำเองความทุกข์ในใจเราไม่มีใครจะยกออกจากป่าเราได้ไม่มีใครเราจะทุกข์จะทรมานอย่างไรไม่มีใครจะรับให้เราได้คนที่เราเจ็บเราป่วยคนที่รักเรามาจับมือมาเช็ดตัวแต่ว่าก็ไทยทำแค่นั้นให้กำลังใจถ้าดีที่สุดก็ให้ธรรมะให้ข้อคิดที่ดีแต่สุดท้ายแล้วต้องยอมรับว่าคนเราเกิดเขาเกิดคนเดียวแก่ก็แก่คนเดียวเจ็บก็เจ็บคนเดียวตายก็ตายคนเดียวอันนี้ก็สัจธรรมความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รับผิดชอบเรื่องของตัวเองแล้วใครจะไปรับผิดชอบให้เราเราจะไปอ้อนวอนให้ใครมาดลบันดาลให้เป็นอย่างนั่นเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่มีมีแต่เราที่จิตใจที่ฝึกดีแล้วสามารถดลบันดาลอะไรให้เราได้จิตที่ฝึกดีแล้วเรียกว่าเลิศว่าประเสริฐเนี่ยนะก็ต้องลืมหูลืมตาต่อชีวิตของตัวเองแล้วก็ต้องหาเข็มทิศตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าต้องการส่งเสริมอะไรบ้างอยู่ในตัวของตนมีอะไรบ้างไม่ที่เห็นในตัวของเราไม่ชอบหรือสึกว่าอันตรายเราก็จะยอมเหรอยอมให้เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆหรือว่าเราจะแก้ไขถ้าอายุมากขึ้นมากขึ้นนี่แก้ยากอายุยังน้อยก็ยังมีโอกาสมากไม่มีอะไรที่มันเป็นร่องลึกๆเหมือนคนแก่แล้วก็ยังดึงหลอดออกจากร่องได้ฮะต้องทำบารมีของคนวุฒิภาวะของคนไม่เหมือนกันบางคนแค่เห็นความทุกข์ของคนอื่นแค่ดูสารคดีเรื่องความทุกข์ของชาวบ้านก็รู้สึกอยู่ไม่ได้แล้วต้องทำอะไรสักอย่างต้องหาทางพ้นทุกข์เพื่อจะช่วยหมู่มนุษย์ตัวเองก็ยังไม่ทุกข์เท่าไหร่ก็ความทุกข์ของคนอื่นเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะออกมาปฏิบัติธรรมเพราะเห็นชัดเลยว่ามูลเหตุของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เกิดจากกิเลสในจิตใจของคนทีนี้ในเมื่อโลกปัจจุบันนี้คนขาดอาหารจำนวนมากมายแค่อาหารแค่น้ำดื่มสะอาดคนหลายร้อยล้านพันล้านคนไม่มีเลยบางประเทศคนจะตักน้ำต้องเดิน2กิโล3กิโลถึงจะถึงบ่อน้ำแค่ไปตักน้ำใช้เวลาวันหนึ่งเท่าไหร่ฟืนก็แทบจะไม่มีเดินขึ้นเขาเก็บฟืนลงมาใช้เวลาทั้งวันเพียงแค่จะได้ฟืนเพื่อจะหุงข้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนในโลกมากแล้ว ที่น่าสลดสังเวชมากก็เป็นเพราะระบบเศรษฐกิจมากกว่าจะเป็นเพราะขาดทรัพยากรธรรมชาติเป็นเพราะความตัดสินเพราะนโยบายของผู้มีอำนาจเพราะกิเลสเพราะผลประโยชน์นี่ก็ตัวอย่างในโลกปัจจุบันมีมากมายยกตัวอย่างเช่นที่อเมริกาก็มีการสนับสนุนภาคเกษตรปีหนึ่งหลายพันล้านดอลลาร์ก็เป็นการส่งเสริมให้พวกฟาร์มเมอร์อเมริกันปลูกพืชปลูกอะไรต่ออะไรมากมายแล้วก็สามารถขายในราคาถูกเกษตรกรในประเทศยากจนสู้เขาไม่ได้เพราะว่าประเทศละยากจนก็ต้องเคร่งครัดตามกฎของ IMFแต่เจ้าของ IMF ก็ไม่ต้องก็ได้คนแอฟริกันจึงบอกว่าที่พวกนักเศรษฐศาสตร์ฝรั่งเขาบอกว่าต้อง level playing field level playing field เขาบอกว่าเหมือนกับมีผลไม้อยู่ในต้นไม้สูงๆแล้วก็มีสัตว์สองตัวอยากได้ตัวหนึ่งคือจีราฟอีกตัวหนึ่งก็คือวัวหรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยไอ้กู level playing field เนี่ยแต่ว่าจีราฟมันก็ต้องได้ทุกครั้งเพราะตัวไม่ใหญ่กว่าอย่างนี้ประเทศร่ำรวยตอนที่เขากำลังพัฒนาเศรษฐกิจเขาก็ป้องกันทุกอย่างพอเขาใหญ่แล้วเขาจึงมาสนใจเรื่องเสรีตลาดเสรีแต่ว่าบังคับให้ประเทศยากจนเป็นเสรีตั้งแต่อย่างเล็กอย่างน้อยนั่นก็ไม่ตั้งใจจะบรรยายเรื่องเศรษฐศาสตร์แต่เพราะเป็นตัวอย่างเรื่องที่ว่าความทุกข์ของมนุษย์ในโลกนี้ไม่ใช่เพราะขาดปัจจัย4แต่ก็เป็นเพราะจิตใจของคนไม่มีธรรมะแล้วทำยังไงก็ต้องเริ่มต้นกับตัวเองเลยว่าแต่เขาเอาเป็นเองแล้วก็ยังเห็นแก่ตัวอย่างหาผมประโยชน์ส่วนตัวผมประโยชน์ครอบครัวผมประโยชน์พรรคพวกมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกับพวกนี้แล้วต้องแก้ที่ตัวเองพร้อมๆกับแก่ทั้งโลกทางฝ่ายคารวะเป็นผู้ที่ต้องเอาธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในวิชาการในอาชีพการงานในการพัฒนาสังคมให้มันสอดคล้องกับหลักธรรมให้มากที่สุดให้สังคมเราสนับสนุนสิ่งดีงามและไม่สนับสนุนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอันนั้นก็เป็นอุดมการเรามีเข็มทิศคือธรรมะเรามีสติซึ่งจะเป็นสิ่งเตือนให้เราดูเข็มทิศบ่อยๆเราระลึกได้เราระลึกถึงสิ่งที่เป็นเข็มทิศชีวิตก็อาตมาเคยเปรียบเทียบบ่อยๆเราก็เปรียบขอพูดอีกครั้งหนึ่งเรื่องคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากแต่ว่าสามารถเดินทางตรงโดยไม่ต้องมีเข็มทิศโอเคเริ่มแต่เช้าเลยจะเดินเส้นตรงไปทางเหนือนี่ตลอดทั้งวันแล้วเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถเดินตรงเดินทั้ง8ชั่วโมง9ชั่วโมงตรงแป๊ะเลยให้ออกจากเส้นที่กำหนดแค่1องศาถ้าเดินได้30กิโล40กิโลแล้วก็ให้ออกไป1องศาถือว่าเก่งมากและผู้ที่เดินก็รู้ว่าตัวเองทำได้ดีเสียแค่หนึ่งองศาวันที่สองเดินต่อเก่งมากเหมือนกันเสียแค่หนึ่งองศาวันที่สามก็เหมือนกันวันที่สี่ก็เหมือนกันเชื่อมั่นว่าเดินไปทางเหนือ90วันผ่านไป กลายเป็นตะวันตกเสียแล้ว อีก90วันก็เป็นทิศใต้โดยเจ้าตัวไม่รู้ตัวเพราะว่ารู้สึกมั่นใจว่าเดินตรงทุกวันก็เดินตรงจริงสิถ้าเดิน30กิโลเนี่ยก็ออกจากเส้นตรงเข็ม1องศาเรียกว่าเก่งมากชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้นะพออายุ40 50ปีตายแล้วทำไมทีนี้เส้นไปทางทิศใต้ไม่ได้แล้วทำไมตอนออกจากมหาวิทยาลัยแน่ใจว่าเดินไปทางเหนือเป็นอย่างนี้ไหมระวังอย่าเชื่อมันตัวเองมากเกินไปปฏิบัติเนี่ยเราท่านจึงให้เราไปฟังธรรมะบ้างคุยกับพระบ้างเพราะว่าจะได้มิติจะได้ขอคิดไม่เหมือนที่เราจะฟังที่อื่นอาจจะเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าท่านไม่ได้บังคับไปเชื่อหรอกแต่บังคับหรือว่าขอร้องให้ไปคิดพิจารณาว่าใช่หรือไม่ใช่ต้องการให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่ดีใฝ่รู้เนี่ยคนเจริญฮะคนเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้มากยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนันทะเป็นพุทธสาวกที่น่าสนใจเป็นพระญาติของพุทธเจ้าเดี๋ยวจะเล่าประวัติสั้นๆเนี่ยเล่าตามที่อาจารย์จีนท่านเล่าเพราะว่าสนุกกว่านั่นคือนันทะเป็นคนรักสวยรักงามมากเป็นคนรูปหล่อแล้วก็รักสวยรักงามเกินแล้วก็มีแฟนเขาสวยแต่แฟนเขาดุก็ยังไม่แต่งงานแล้วแฟนก็กลัวว่าเราเป็นญาติกับพุทธเจ้าเดี๋ยวแฟนก็จะอยากเข้าวัดก็เลยมีขอวัดปฏิบัติว่าไปไหนทางฝ่ายผู้หญิงไปไหนนะแฟนต้องไปด้วยห้ามออกไปไหนนานๆแล้วท่านบอกว่าวิธีก็คือแฟนจะขอไปไหนทางฝ่ายผู้หญิงจะทำอย่างนี้แล้วจะแปะที่หน้าผากเลยต้องกลับมาก่อนมันแห้งกลัวกลัวขนาดนั้นนะท่านก็ยอมเหมือนกันนะแต่พอดีวันหนึ่งพระพุทธองค์ทุดงมาไปฉันไปฉันในบ้านแล้วก็พระพุทธองค์ให้นันทะไปส่งบาตรไปล้างบาตรแล้วไปส่งไปที่วัดเดินก็หลงทางไปไกลซะไปถึงวัดจะค่ำแล้วต้องค้างแล้วก็ฟังเทศก็เกิดศรัทธาก็เลยอยู่ต่ออย่างนั้นก็ติดบวชพระทีนี้กิเลสมันก็ยังมีเยอะอยู่คือมียังมีบัญญัติในพระวินัยหลายอย่างคือหนึ่งคือนันทะหน้าตาเนี่ยคล้ายกับพุทธเจ้าเพราะท่านห่มผ้าเหลืองแล้วหลายคนเนี่ยไม่รู้ก็จะหลงว่าเป็นพระพุทธเจ้าอุ้ยท่านชอบมากท่านเดินไปถึงทุกวันก็กราบก็ไหว ภูมิใจมากเขาบอกว่าโอ้ของนี้ผงใสนักโอ้ภูมิใจฮะแล้วยมเคยเห็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโคลอาชีดำดำที่ทาที่ตานะคนอินเดียท่านบวชท่านยังชอบทาก็ยังต้องมีสิกขาบทห้ามพระทาเพราะนันทะเป็นสาเหตุรักสวยรักงามมากเลยโอเคบวชก็บวชก็แต่ยังไม่ค่อยคิดที่จะพ้นทุกข์จริงๆแล้วก็เกิดคิดอยากโอเคปฏิบัติก็เอาขึ้นสวรรค์แล้วกันทีนี้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมที่กุฏิชวนนันทะพานันทะไปเที่ยวโออยากไปไหนบอกว่าจะไปสวรรค์ไปนรกโอเคตกลง เหาะไปพระพุทธเจ้าพาไปเหาะไปสวรรค์ก็ไปเจอนางอัปสร500คนสวยมากทุกคนแล้วก็พระพุทธเจ้าถามนันทาว่ายังคิดถึงแฟนบ้างไหมคิดถึงครับพวกนี้เป็นยังไงฮะเทียบแฟนโอ้ถ้าเทียบกับพวกนี้แฟนฉันเหมือนลิงอะไรนั้นพวกนี้สวยมากโอ้โหเขาอยากเข้าใกล้ครับอยากไปจีบไปคุยฮะเข้าใกล้บอกว่าพวกท่านทำอะไรอยู่เขากำลังเก็บดอกไม้ค่ะคอยสามียังไม่มาโอ้เป็น500คนสามีคนเดียวใช่ค่ะท่านยังไม่มาคอยอยู่ท่านชื่ออะไรชื่อนันทะค่ะท่านเป็นตอนนี้ท่านยังเป็นพระอยู่ท่านปฏิบัติธรรมเพราะท่านมีคุณธรรมท่านตายแล้วท่านจะมาอยู่กับพวกเราโอ้โหนี่ยิ่งมีกำลังใจมากเลยนะต่อจากนี้ไม่ต้องหลับไปนอนไม่ต้องเอาเต็มที่ปฏิบัติธรรมมีกำลังใจมากเลยตอนนี้แต่ว่าพอปล่อยให้ทำความเพียรที่กุฏิระยะหนึ่งพุทธเจ้าพาไปเที่ยวต่อไปเที่ยวนรกไปเที่ยวนรกมันก็น่ากลัวแล้วก็มันเจอโอ้มันเหมือนในนิทานมันก็เห็นหม้อทองแดงใหญ่มากแล้วก็มีคนเฝ้า2คนกำลังนั่งสงบอยู่ไฟก็ดับแล้วที่นันทะก็สงสารก็สะกิดไฟดับกลัวจะถูกดูฮะดูยมบาลมาดูผู้เฝ้าทองหม้อทองแดงก็หลับตาอะไรครับไฟดับอ๋อไม่เป็นไรครับประหยัดไฟครับไม่เป็นไรครับยังมีเวลาเยอะครับคือผู้ที่จะอยู่ในหม้อตอนนี้ครับยังไม่มาง่ายหรอกครับตอนนี้กำลังตอนนี้เป็นพระอยู่ครับแล้วหลังจากเป็นพระแล้วที่ต้องไปอยู่เสวยสุขในสวรรค์นานครับจึงจะมาก็เลยเราตัดไฟไว้ก่อน พอนันตาแล้วตายแล้วกลัวไม่เอาแล้วสวรรค์ไม่เอานรกไม่เอาเอาพระนิพพานดีกว่าแล้วจากนั้นก็ปฏิบัติชอบเขาแล้วก็มีแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับพระก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมในเรื่องความการสำรวมจากคนรักสวยรักงามก็กลายเป็นผู้สำรวมที่สุดในหมู่สาวกของพุทธเจ้านี่ต้องถอยบางคนเนี่ยต้องใช้อุบายอย่างนี้มันถึงจะยอมขนาดมีบุญเกิดในพุทธกาลไม่ใช่แค่นั้นยังเกิดในตระกูลของพุทธเจ้ายังหลงผู้หญิงอยู่ฮะแล้วไม่ใช่ธรรมดาผู้หญิงตุมากแบบทำอย่างนี้ด้วยยังพอใจที่จะอยู่แบบนั้นมากกว่าที่จะไปปฏิบัติธรรมโค้ชทรงเรื่องนิทานนี้เรื่องหม้อท้องแดงเรื่องอะไรนี้ไม่สงสัยแต่ว่าเมีย500คนมันจะสุขได้ยังไงน่าจะเป็นนรกซะมากกว่าท่านเราต้องมีรักต้องมีหลักการของตัวเองต้องมีเข็มทิศต้องมีอุดมการมากกว่าแค่หาเงินหาทองหาโลกธรรมต่างๆมันไม่ให้สิ่งที่เราต้องการบางคนอาจจะเคยอ่านหรือเคยอ่านข้อสรุปทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์ท่านจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งศาสนาด้วยเป็นเรื่องที่เกิดจากความเก็บกดความรู้สึกทางเพศตอนหลังก็แม่ลูกศิษย์ของท่านเองก็ปฏิเสธ ฤษฎีของท่านบางส่วนแต่ความคิดเห็นของอาตมานี่ก็คือเขาผิดไปตรงกันข้ามเลยฮะทุกวันนี้ที่คนบ้าเรื่องเซ็กส์เพราะกำลังเก็บกดความต้องการพระนิพพานไม่ใช่คนต้องการศาสนาธรรมต้องการพระนิพพานเพราะเก็บกดความรู้สึกทางเพศตรงกันข้ามเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆก็คือพระนิพพานการหมดทุกข์เลยไปหาที่อื่นๆแล้วก็เลยขับคล้องใจอยู่ตลอดเวลาดังนั้นก็ให้เราอันนี้ไม่ต้องเชื่อเอาไปดูว่าจริงหรือเปล่ามีส่วนจริงไหมสิ่งที่เราตื่นเต้นสิ่งที่เราชอบเราได้อะไรมั่งแล้วขอให้เราในโลกทุกวันนี้ก็รู้ว่าความตื่นธรรมชาติคือความตื่นเต้นกลายเป็นสิ่งที่นักธุรกิจพ่อค้าทั้งหลายสนใจมากเพราะเป็นปุ่มที่เขากดได้ง่ายดังนั้นอย่าเป็นระวังอย่าไปเยื่อของความตื่นเต้นให้ศึกษาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความตื่นเต้นกับความเบื่อเราเคยเห็นหรือยังว่าติดความตื่นเต้นต้องเจอความเบื่อบ่อยๆถ้าไม่หลงไหลกับความตื่นเต้นจะไม่ค่อยเบื่อเพราะฉะนั้นความเบื่อคือภาษีของความตื่นเต้นถ้าหากว่าเรายินดีเสียภาษีแพงๆนี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ว่าอย่าไปหวังเลยว่าจะมีแต่ชีวิตตื่นเต้นโดยไม่ต้องไปเจอความเบื่อเพราะอยู่ด้วยกันความรักก็เหมือนกันฮะความรักมันก็เป็นมีสิ่งที่ดีแน่นอนแต่มันก็มีภาษีภาษีของความรักคือความเศร้าโศกในเมื่อเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักความคิดอย่างนี้มันฟื้นความรู้สึกของคนมากแม้ในสมัยพุทธกาลมีคนหนึ่งรู้สึกจะเป็นพ่อค้าลูกชายตายทุกข์มากไปถึงทำใจไม่ได้ไม่อยากจะทำงานกินไม่ลงนอนไม่หลับวุ่นวายไปหมดเขาที่เขาป่าช้ามันจะนั่งในป่าช้าทุกวันร้องไห้คิดถึงลูกพอดีไปเจอพุทธเจ้าพอดีพุทธเจ้าจะสอนว่านี่แหละนี่คือสัจธรรมว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจความเศร้าโศกเกิดจากความรักคนนี้โกรธมากไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีในชีวิตของข้าพเจ้าเกิดจากความรักหาว่าพุทธเจ้าดูถูกหรือว่าโกรธพุทธเจ้ามากเดินออกจากป่าช้าไปเจอพวกนักเล่นการพนันกำลังโทษเต๋าเขาเลยต้องระบายอะไรอย่างเขาบอกผมขอความคิดเห็นจากพวกท่านหน่อยผมเพิ่งเจอสามณะอยู่ในป่าช้าเขาบอกว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกแต่ผมเนี่ยผมว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดความอบอุ่นให้เกิดความยินดีเกิดความสบายท่านว่ายังไงพวกถอดเต่าก็บอกว่าท่านแหละถูกพระองค์นั้นผิดขอบคุณมากเลยเจอหลวงปู่ชัยเนี่ยนี่ในปัจจัยปิโตก็เห็นแม้ในสมัยนั้นก็อยากจะหาพรรคพวกหาแนวรวมยังถือว่าพวกถอดเต่าพวกเล่นการพนันเนี่ยน่าเชื่อถือมากกว่าพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะความคิดของเขาเหมือนกับความคิดของเราทีนี้เรื่องนี้ไปถึงในวังพระนางมาริกาซึ่งเป็นผู้มีสถาเร่งกล้าพุทธศาสนาแล้วก็เล่าให้สามี พระเจ้าประเสนดีโกศลฟังพระเจ้าประเสนดีตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าวัดหรือเข้าบ้างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันยังไม่ค่อยเป็นมั่งคลั่งเท่าไหร่นี่ฟังแล้วโกรธไม่ใช่ไม่ถูกทีนี้พระนางมาริกาเป็นผู้มีศรัทธาก็เพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงตรัสจริงคือก็ยังมีสติปัญญาเนี่ยฮะแต่ว่าฉันว่าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสจริงก็ต้องเป็นเรื่องจริงโอ้ยงมงายสามีพูดอะไรก็ไม่เชื่อสักคำพระพูดอะไรเชื่อหมดทำไมพระเสนิติโกศลพูดในทำนองที่คนรุ่นหลังพูดกันมากแล้วพระเจ้าพระนางมาริกาเขาเป็นภรรยาที่ดีเขาเงียบไม่เถียงสามีเงียบแต่ออกจากห้องแล้วก็เรียกคนชายช่วยไปวัดหน่อยช่วยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้จริงหรือไม่และถ้าจริงแล้วมีเหตุผลอย่างไรอยากทราบคนใช้ก็ทำตามคำสั่งกลับมาก็แล้วว่าพุทธเจ้าตรัสจริงเล่าเหตุผลให้ฟังนี่ก็นางมาริกาก็เลยไปหาสามีในเวลาที่สมควรเวลาที่สามีกำลังใจดีผ่อนคลายไม่เครียดแล้วก็คอยพูดว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นปรากฏว่าจริงอารมณ์สามีกับแต่ถ้ามีเหตุผลนะครับคือขอถามว่าคือตอนนั้นพระเจ้าประเสนิติกุศลก็มีลูกของสามคนถามว่าลูกคนโตถ้าตายหรือป่วยท่านจะทุกข์ไหมก็ทุกข์สิแล้วลูกคนที่สองโอ้ยแค่เป็นไข้ตัวร้อนนี่ทุกจะตายแล้วนะไม่ต้องผูกถึงตายทุกแน่นอนลูกคนที่สามก็ใช้ทุกสิแล้วตัวที่ฉันก็ทุกมากเหมือนกันแล้วประเทศชาติของเรานะถ้าเสียไปถ้าหมดไปเป็นไงก็ทุกไงถ้าอย่างนั้นก็พุทธเจ้าก็ตรัสจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเมืองสาวัตถีของเรามีอยู่ทุกวันไม่ใช่หรือว่าคนรักกันแล้วคนหนึ่งก็เกิดไม่รักหนีไปคนหนึ่งก็ทุกข์ใจคาตัวตายมีหรือว่าแย่งผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนหนึ่งก็ฆ่ากันตายก็มีทุกวันนี่ก็เป็นเหตุผลนี่เห็นเหตุผลในสังคมทั่วไปเห็นเหตุผลโดยเฉพาะเหตุผลในจิตใจตัวเองพระเจ้าประเสนิติโกศลก็ต้องยอมไม่ว่าหันมาทางเชตวันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตยอมมาใช่ดังนั้นว่าไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าอย่าไปรักใครมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าให้เราศึกษาให้รู้เท่าทันความรักว่ามันคืออะไรมันเกิดอย่างไรมันมีผลดีต่อชีวิตเรายังไงมีผลเสียต่อชีวิตอย่างไรทำยังไงเราจึงจะมีความรักแต่ไม่เป็นทุกข์กับความรักมีความทุกข์น้อยวิธีการที่ง่ายที่สุดและชัดที่สุดอยู่ในบทสวดมนต์ที่อยู่ในหนังสือสวดทุกวันพิจารณาทุกวันว่าเราต้องมีความพลัดพรากจากคนที่เรารักสิ่งที่รักเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงคิดทุกวันไม่ใช่ว่าไม่รักแต่เรารู้เราเตือนสติอยู่ตลอดเวลาว่าความรักผู้ที่เรารักไม่แน่นอนตัวเราเองก็ไม่แน่นอนชีวิตเราไม่แน่นอนเราอยู่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงคือเป็นการเปิดใจกว้างยอมรับความจริงบางประการซึ่งปกติไม่อยากจะคิด คือเรื่องความไม่เที่ยงนะคนรักกันไม่ค่อยอยากจะคิดเห็นไหมถ้าเจอคนรักกันก็อยู่พระจันทร์เต็มดวงนะโอ้มีความสุข I like this moment to last forever ถ้าหากว่าทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ามันไม่เที่ยงหรอกก็คงโกรธนะมันไม่โรแมนติกเลยแต่มันเป็นความจริงมันเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้หรอกพรุ่งนี้ต้องไปเรียนหนังสือพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแต่ว่านี่เป็นธรรมชาติถึงเมื่อเราได้ความสุขอะไรอย่างไม่อยากจะฟรีซอยากมันอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดกาลนานหรือว่านานที่สุดเท่าที่เราจะบังคับได้อันนี้ก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นนั้นเราเรียนรู้จากชีวิตทุกเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเรื่องประสบการณ์ทุกอย่างให้เห็นคุณเห็นโทษรู้จักบริหารอารมณ์รู้จักพัฒนาไปในทางที่ดีงามจิตใจมีสติมีทางเลือกมากจิตใจไม่มีสติมีทางเลือกน้อยจิตใจไม่มีสติค่อนข้างแข็งกระด้างจิตใจมีสติยึดหยุ่นอนุโลมในสิ่งที่ควรอนุโลมแต่ไม่อนุโลมในสิ่งที่ไม่ควรอนุโลมไม่ใช่ว่าให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราต้องมีหลักของเราใช่ไหมเลยถ้ามีคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานที่เป็นกลางแล้วถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดเทิดทูนสูงสุดดังพ่อแม่ชวนไปกินเหล้าพ่อแม่ชวนไปเล่นการพนันพ่อแม่ชวนไปล่าสัตว์พ่อแม่ชวนเปลี่ยนศาสนาถ้าไม่ทำตามบาปไหมเป็นผู้ไม่กตัญญูเป็นเด็กไม่กตัญญูหรือเปล่าบาปมันกตัญญูเหมือนกันแต่ว่าเราจัดลำดับของความกตัญญูเราถือว่าผู้มีบุญคุณต่อเราสูงสุดคือพระพุทธเจ้าลำดับลงมาก็คือผู้มีพระคุณในชาติปัจจุบันอย่างเช่นบิดามารดาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในทุกสิ่งทุกอย่างเต็มความสามารถของเราแว้นแต่ในเรื่องที่ขัดหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้านี่เราต้องมีหลักของตัวเองอาตมาออกจากบ้านตอนอายุ17ปีหาประสบการณ์ชีวิตหาสิ่งท้าทายนั่งเดินทางจากอังกฤษไปทางบกไปอินเดียพยายามให้มันยากมันลำบากที่สุดว่าถือว่ามักง่ายได้ยากลำบากได้ดีอย่าให้มันลำบากอย่าให้ได้ประสบการณ์ทีนี้ก็เกิดมีอัตตาด้วยนะภูมิใจตัวเองมากว่าเราอายุแค่นี้เราก็ทนได้ขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้ถ้าเดินทางและคนเห็นว่าหน้าเด็กนะถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็บอกว่า17ปี18เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อแค่18ปีเดินทางคนเดียวละพองตัวเนี่ยรู้สึกแล้ว ลายอย่างหนึ่งคือมีสร้างภาพพจน์ตัวเองอย่างหนึ่งภูมิใจมากว่าเป็นคนที่ไม่รู้ความหมายของคำว่าเหงาเหงาไม่เป็นเชื่ออย่างนั้นแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งอาตมาก็เดินทางอยู่ในประเทศปากีสถานไอวันซึ่งปากีสถานเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างจะก้าวร้าวมากแล้วก็ก็ไปอยู่เมืองเพชวาเพชวาอยู่ชายแดนอัฟกานิสถานเป็นก็กำลังจะเดินทางต่อไปอัฟกานิสถานก็ไปถึงตอนเย็นไปหาที่พักแล้วก็เจอเขาตลาดแล้ววันนั้นมันแปลกมันรู้สึกเหมือนกับมันว่างเปล่าอยู่ข้างในมันพูดไม่ถูกมันกระวนกระวายมันว่างเปล่าแต่เนื่องจากว่าเราเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนไม่เหงาเหงาไม่เป็นไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองเหงามันมีอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยทีนี้ไปทานข้าวในภัตตาคารในร้านอาหารเล็กๆก็ทานแล้วก็พอสมควรแต่ว่าจะกลับไปที่โรงแรมยังไม่อยากจะเรียกว่าเหงาเพราะว่ามันเหงาไม่เป็นก็ทำอะไรรู้ไหมไปนั่งภัตตาคารไปนั่งร้านอาหารที่สองไปสั่งอาหารทั้งที่ไม่หิวแต่มันไม่อยากจะทำอะไรสักอย่างแล้วก็มีคนรอบข้างก็ฟังเขาคุยเขาอย่างดูคนเข้าคนออกแล้วก็ทานไปก็20-30นาทีลุกขึ้นมันอิ่มแต่ว่ามันยังว่างเปล่าในเวลาเดียวกันมันจะกลับมันไปไม่ได้เชื่อไหมว่าคืนนั้นอาตมาไปทานต่ออีก4แห่งทานข้าวเย็น6ครั้งใจนึงก็บอกว่าเป็นบ้าหรือเปล่าแต่มันไม่หิวนะแต่ว่ามันต้องการอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าเป็นคนที่ยังดูจิตใจตัวเองไม่เป็นคือมันมีความรู้สึกที่รุนแรงชัดเจนมากถ้าคนอื่นที่คงเห็นชัดเลยทันทีว่าคนนี้เหงาแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเหงาเพราะว่าเรามีทิฏฐิว่าเราเป็นคนเก่งอายุแค่17-18ปีเดินทางทั่วโลกคนเดียวไปไหนก็อดทนเป็นที่พึ่งของตนตามหลักคำสอนพุทธศาสนาก็เลยไม่ยอมรับความจริงของตัวเองว่าไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัตินี้ต้องจริงจังกับตัวเองบางสิ่งบางอย่างที่เป็นจุดบอดคนอื่นเขาบอก อย่าไปโกรธเขาอันนี้ก็เป็นการชี้คุ้มศัพท์ถ้าเราใฝ่รู้จริงๆไปศึกษาจริงๆแล้วก็จะรู้สึกขอบคุณเขาทีนี้อาตมาไปอินเดียออกเดินเดินหมดก็กลับขากลับจากอินเดียครั้งแรกอ่านหนังสือของเซนเจ้าวาดสั่งพระเนนว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องปัจจัย4ถ้ามีบุญบารมีมันก็จะมาเองอย่าไปคิดมากชอบคำนี้มากก็เลยตั้งใจว่าจะพยายามเดินทางจากปากีสถานไปอังกฤษไม่มีเงินก็เก็บเงินซ้อนไว้$5แล้วดูว่าสามารถเดินทางหลายพันกิโลไม่มีเงินจะได้ไหม อยากจะหาประสบการณ์สุดๆ ทีนี้วันนี้ไม่มีเวลาเล่าให้ฟังว่าเกิดประสบการณ์อะไรบ้างแต่ว่าก็ถูกตำรวจจับมั่งทุกอะไรมั่งไปถึงเทอร์กีหลายพันกิโลเหมือนกันทำพาสปอร์ตหายแล้วก็มีสุดท้ายกลับมาที่เมืองเทหรานแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเชิญไปอยู่ในบ้านสอนภาษาอังกฤษแล้วก็อาตมาก็เลยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอิหร่านรบกวนนั้นถึง3-4เดือนแล้วก็ทำงานข้างนอกด้วยเก็บเงินกลับไปอินเดียครั้งที่สองแล้วเอาแต่ภาวนาอย่างเดียวไม่เอาเที่ยวอยู่เหมือนฤาษีเหมือนอยู่กับพวกโยคีตอนนั้นเสื้อผ้าจะมาน้อยกว่านี้อีกมีเหมือนกับผ้าสบอง2ผืนมีผ ผ้าคลุมมีผ้าห่มหนึ่งผืนกับมีหม้อหนึ่งหม้อกับมีข้าวมีถั่วเหลืองมีเกลือกินมื้อเดียวเอาข้าวเอาถั่วเอาเกลือลงไปแล้วก็ต้มมันสุกแล้วก็กินวันละครั้งอยู่ง่ายๆเท่านั้นนี่ก็เริ่มทำสมาธิอย่างจริงจังไปอยู่ในถ้ำของฮินดูมันเป็นหน้าผาสูงมากข้างล่างเป็นแม่น้ำเส้นใหญ่ของอินเดียที่ไหลลงมาจากฮิมาลัยชื่อสุดเลจถ้ำนี้มันมีช่องมองอะไรไปมันเป็นหน้าผาลงไปหลายร้อยฟุตถ้ำนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของฮินดูข้างล่างลงไปไกลมันมีหมู่บ้านมีพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านจะขึ้นมาทำความสะอาดถ้ำอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ถ้าใครไปทำบุญในถ้ำเขามีสิทธิ์เก็บได้แต่อาตมาไปอยู่ในนั่นชาวบ้านก็เราเลิกกันว่ามีฤาษีฝรั่งมาอยู่เคร่งมากเก่งมากพราหมณ์คนนี้เลยอิจฉาอยากจะหาทางให้อาตมาออกจากถ้ำวันหนึ่งก็นั่งเดินจงกรมอยู่หน้าถ้ำก็เห็นชาวบ้านขึ้นจากข้างล่างหลายสิบคนหน้าแดงมากเธอจอบเธอมีดเธออะไรนะโอ้เนี่ยทำใจสงบนะพยายามเขาหาว่าอาตมาไปดูหมิ่นไปทำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สกปรกเพราะว่าเป็นคนทานเนื้อสัตว์ชาวบ้านนี่ทราบแล้วฤาษีทานเนื้อสัตว์เรียกว่าผิดวินัยอย่างแรงมันปราชิกจะไล่ออกจากถ้ำท่านตุมาก็บอกว่าไม่ได้ทานเจมานานแล้วไม่ทานทีนี้พวกชาวบ้านก็เขาก็แนวนมจะเชื่อตุมาแล้วเพราะว่าก็เห็นว่าเราไม่สะทกสะท้านแล้วก็ใจเย็นบอกว่าไม่ได้ทานเนี่ยเขาทีนี้พราหมณ์จะเสียหน้าแล้วก็เขาแบบคุณไม่ทานแต่พ่อแม่ทานทุกวันยอมแพ้ยอมแพ้เป็นฤาษีที่มีพ่อแม่ทานเนื้อสัตว์แต่ต้องออกจากถ้ำเดินทุกตรงต่อขนาดนั้นที่ไม่เตียวเรื่องนี้จะยาวไปแต่ว่าที่อยากจะพูดว่าวันนั่งสมาธินั่งสมาธิอย่าแบบเอาจริงเอาจังปีแรกนั้นได้อะไรไหมที่ได้ทั้งทีเลยว่าที่ชัดที่สุดก็คือรักพ่อแม่เห็นบุญคุณพ่อแม่แต่ก่อนนี้แม่คำว่าบุญคุณไม่ค่อยจะรู้จักแต่มันเพราะว่าปฏิบัติแล้วมันก็ต้องเห็นทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในใจเราแล้วพอมันเห็นสิ่งที่ดีบ้างที่ว่าพอรู้สึกว่ามันก็น่าชมบ้างอยู่เหมือนกันรู้สึกว่าสิ่งนี้ได้จากพ่อนะโอ้นี่แหละที่พ่อท่านอบรมเรื่องนี้บ่อยๆมันก็ได้นะมันก็เห็นอะไรที่รู้สึกว่าพ่อจะเป็นที่พึ่งอยู่ในใจว่าส่วนมากได้จากคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่ไปอินเดียได้เถียงกับพ่อแม่อยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะผมยาวแต่งตัวไม่เรียบร้อยเป็นทิปปี้พ่อแม่ไม่ชอบเชื่อไหมว่าเดินในตลาดเดินเข้าไปในตลาดถ้าเห็นคุณแม่สวนทางคุณแม่ก็จะข้ามถนนไปฝั่งโน้นไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นลูกชายของฉันขนาดนั้นนะพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วมันอายตัวเองก็ตอนนั้นเขาก็ตัดผมแล้วว่าไม่ใช่โกนแต่ว่าเกือบจะโกนฮะตอนนั้นเอาแบบฤาษีเพราะว่าเท่ดีก็เอาแบบยาวๆดำเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปเสียดายนะเนี่ยแล้วก็นี่ว่าเหมือนว่าโอ้ยเป็นบ้าหรือเปล่าก็อยู่กับพ่อแม่แล้วก็เที่ยงแต่เรื่องผมเรื่องการแต่งตัวเรื่องแค่นี้โอ้โหมันแย่มากเพราะตอนหลังเนี่ยปวดเป็นพระแล้ว อยู่เมืองไทย6 ปีกับบ้านครั้งแรกนั่งในรถกลับบ้าน ก็ไปวัดก่อนแล้วพอแม่ไปรับที่บ้านที่วัดไปส่งไปที่บ้านโยมแม่มีอะไรอยู่ในใจนะเขาบอกว่าแม่เราคิดอยู่ในใจว่าแต่ก่อนนี้ไม่เคยคาดคิดเลยว่าลูกจะอยู่กับเราถึงอายุ17ปีแล้วก็จะไปอยู่ต่างประเทศตลอดเราประมาทเรื่องเวลามากแล้วถ้าจะกลับมาถึงเวลามีเวลานั้นอีกครั้งหนึ่งสมมติว่ารีไวน์ได้เมืองตะเทพนะแบบรีไวน์ได้แล้วฉันจะไม่จุกจิกเรื่องผมเรื่องการแต่งตัวแน่ๆโอ้เรื่องแค่นี้ไปชอบว่าลูกอยู่เรื่อยเรื่องแค่ผมเรื่องแค่ห้าวตายแล้วอาตมาก็มันคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าหากว่ารีไวน์ได้เนี่ยว่าก็จะไม่เนื้อเรื่องผมเรื่องแต่งตัวเหมือนกันคือขณะที่อยู่ด้วยกันเราก็รู้สึกว่ามีจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันคิดว่ามีเวลาอยู่หรอกมีอะไรมันก็ค่อยๆแก้ไขไปแต่บางทีเวลามันไม่ให้ในก่อนจะจบเอาไม่ว่าเล่านิทานเป็นหนึ่งรู้สึกจะเป็นเรื่องจริงแต่จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเป็นตามที่จำได้คือมีเด็กคนหนึ่งไปเรียนหนังสือต่างประเทศแล้วก็จะ graduate ก็กลับมาเยี่ยมบ้านพ่อใจดีพ่อเป็นคนเข้าวัดแล้วก็พยายามให้ลูกปฏิบัติธรรมแต่ลูกไม่ค่อยจะชอบพื้นอยู่เรื่อยนี่วันนั้นพ่อบอกว่าถ้า graduate แล้วนะจะให้รางวัลต้องการอะไรเขาบอกว่าผมไม่ต้องการอะไรมากครับผมขอเฟอร์รารี่สักคันหนึ่งพอคันอย่างเดียวก็พอพอก็ยิ้มก็เป็นนั้นว่าตกลงนี่ก็จบแล้ว graduate แล้วตื่นเต้นมากว่าจะได้รถวันนี้เข้าไปในห้องทำงานของพอมีกล่องที่ห่อไว้สวยงามมากก็ชักสงสัยว่าอะไรเป็นของขวัญ graduate เขาเปิดออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นหนังสือนะหนังสือปกสวยงามมากแล้วก็มีชื่อของเขาembossed and cold ข้างในก็ปรากฏว่าเป็นหนังสือธรรมะเป็นธรรมะที่พ่อชอบที่สุดประทับใจที่สุดรวบรวมพิมพ์เพื่อโลกโดยเฉพาะเป็นมรดกที่จะให้ลูก ลูกเห็นแล้วผิดหวังสุดขีดเลยเ นี่ยหนังสือธรรมะเนี่ยเอารถเฟลารี่ผมอยู่ไหนก็เลยวางหนังสือเดินออกมาไม่ติดต่อกับบ้านเลยตอนหลังนี้พ่อป่วยก็คิดว่าวันใดวันหนึ่งคงจะต้องกลับไปเยี่ยมแต่ว่างานยุ่งงานมากจะไปก็ไม่ได้ไปสักทีสุดท้ายก็หลับโทรศัพท์มาคุณพ่อเสียรู้สึกเป็นทุกข์เหมือนกันแต่เมื่อยังมีความโกรธอยู่ในใจไม่หายก็เดินทางกลับก็มีหน้าที่ไปดูของในห้องทำงานของพ่อไปจัดช่วยจัดของไปเจอกล่องนั้นจังแต่วัน graduate นี่น้ำตาจะไหลเปิดออกมาเอาหนังสือธรรมะออกมาครั้งนี้อ่านแล้วมันรู้สึกมีเหตุมีผลเหมือนกันมันมาเออมันก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมคุณพ่อจึงประทับใจแล้วพอดีพอเปิดไปอะไรตกลงมากุญแจรถเฟอร์รารี่อยู่ในหนังสืออาสายเสียแล้วนิทานเศร้า ไม่มีแฮปปี้เอนดิ้งเอาแต่งเอาเองหลังจากนั้นก็เกิดความเดี๋ยวให้คิดก่อนเกิดความเบื่อหน่ายในทางโลกแล้วก็ออกบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ ต่างอกต่างใจปฏิบัติอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อในที่สุดปันลุกเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งในพระพุทธเจ้าเรื่องนั้นว่าจบเวลาเรามีน้อยนะอย่าประมาทเรื่องเวลาคือส่วนหนึ่งของชีวิตอ้าวก็ฝากไว้เนี่ยก็คงจะพอสมควรเอาไปทำต่อพิจารณาต่อปฏิบัติต่อ